دیمخ کی آیاتنو کی اللہ رب العزت دی یہودو دا غناکارا عالمانو دا بدعملی دا وجنا یو ناکارا مثال ورد ذکر کو اس پدی کی تمامو یہودیانو تا خطاب دے چکتا سوائی اے یہودو چمونگا پا حقیو او د دلائلو د وجن تاسو قانے کی گئی نا نراشی مباہلو کئی قل ورطوائے اے زما حبیب یا ایوہ الذین حادو اے حاغ کسانو چتاسو یہودیانی ہے ان زعمتم کچرتاسو خیال کوئی استاسو گمانوی انکم چی بیشک تاسو اولیاء للہ دوستان یید اللہ من دون الناس الاود دینور خلقنا د مومناننا ستاسو د ذہن مطابق اے یہودیانو کدا خبر ای چی تاسو دا اللہ دوستان یی او دا مومنان مسلمانان دوستان ندی نو بیا خرازی فتمنو الموت تمناو کئی آرزو کئی دا مرگ زکر دا اللہ دا دوستانو دا پارا دا مرگ نپسی جنت وی نو بیا چی پا مرگ بانی تاسو جنت ترسی دے شئی او دا مرگ نرات لل یو حائل و پردد استاسو دا جنت پا منس کی نو رازی تمنا دا مرگو کئی ان کنتم کچریئی تاسو صادقین رشتینی پد اخپل دعوی کی چتاسو دا اللہ دوستانی دیتا مباحلوئی او دی ذکر مخ کی تیر شوی دی سورہ بقرہ و سورہ عمران کی چید دی دعاو کس ماہلی کتاب و یہود و نسوارا و سرا قرآن پاک دا مباحلی اعلانم کرے چکل دای سره د دلایل جمعو او دلیل دای سره اس قسمانو او بهم د قران او د نبی علیہ السلام د حقانیت او صداقت نه انکار کولو نو دای ته د مباهله اعلان او مباهله دیته وای چې دوار فریقین یو میدان تروزی او د الله رب العزت نو سوالو کی چی اللہ پا دی دوارو ڈلو کی کم ہے ونا حق ایت پی خل عذاب رو لے گی دلتا تمنا دا مرگ مراد دا پا طریقی دا مباہلے سرا ورنہ دا مرگ دا تمنا نمن راغلے یو سڑے مرگ زام تنشی غفتے دا مرگ سوال کول شریعت کی ناروا دی او نبی علیہ السلام فرمائلیو خام خا تمنا دینکی یو پتاسو کی دا مرگ دا وجی دیو مصیبتی دنیاوینا چیغا پدا نازل شوی چیغا پدا وانے نازل شوی او دا دینی مسائبو دا وجینا چیتا ایمان او دین تا خطر دا وی کدا مرگ سوال سوکو کی ندا بیا جائز دی دین تا نقصان دے دی او ستا ایمان تا خطر دا نو بیا په دغه اوقاتو کې سړی سکولې شي د مرگ سوال کولې شي د دنیاوي مصائب او تکالیف او پریشانو د وجنا د مرگ سوال او تمنا کول په شریعت کې منع دي او ناروا او ناجیز دي او کدینی مصیبت وی چې یو سړی ته د خپل ایمان او د دین خطر وی نو بیا دې کده مرگ سوالو کې نداورت جهز او روا دي دیدے کی یہودیانو تا چوئی فتمنو الموت رازی تمنا و عرضو دا مرگو کئی دا پا طریقی دا مباحلے کتا سوائی جمون دا اللہ دوستان یو اے دشمنانو دا دین یہودیانو نبیا خدا اللہ دوست دا پارا دا مرگ پر دا ورنرے با جنت تا زینو تا مرگ غواڑو لینا ندی تا مباحلو لکدا تیرا و مخی سورہ آل عمران کی دی نسواراو سرا سورہ بقرہ کم تیرا و دی یہود سرا دیدے کی دا آیات بیا دا غی سر مباحل قلوا یا ایوہ الذین حادو اے حق کسانو چتا سو یہودیانی ان زعمتم کچرستا سو دا خیال و گمان وی انکم چی بیشکتا سو اولیاء للہ دوستان یید اللہ من دون الناس الاود دی نور خلقنا دا مومناننا فتمنو الموت نرازی تمناو کئی دا مرگ ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتی دی لکتی رو گر ایتاسو سورہ عمران کی دا نسوارا و سرا مباحل ذکر ترشیو اگر آیاتی کریمات سورہ عمران درے میں پاریوش پیتم آیات تے التکی مباحلوا نوداغی ذکرو دنسوارا و سرا آیاتی کریمہ دے یوش پیتم فرمائی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فمن حغسوک حاجک چی جگڑک وی تاثر ایزما حبیبا فیہ فبارد دی عیسیٰ علیہ السلام کی چستا دعوت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رسول دا اللہ بندو او اللہ پخپل قدرت کاملا دا مور نا پیدا کرو بغیر دا پلارنا او دا نسوارا وی چیغ الہو اغا معبودو اغا حاجت رواو مشکل کشاو معبودو سوک در سر پدی مسلہ کی جنگ کئی من بعد ما پس داغن جاک من العلم چراغ لے دیتا تے حبیب دا علمنا فقل ورتوا تعالوا راشئی ندعو ابناءنا روب بلومنگا ابناءنا زامن خپل و ابناءکم تاسن دا خپل زامن و اولاد روب لئی و نسانا منگم خپل زنان روب لو و نساءکم و تاسن خپل زنان روب لئی و انفسنا و منگم خپل نفسنا حاضر کو وَأَنفُسَكُمْ او تاسم خپل نفسونه حاضر کئ ثم نبتهل باب افتعال په معنا د باب مفاعل دی ثم نبتهل اين تباهل بیا مونږه الله تعجز ای سر دعا او غواړو فنجعل نو بغرزو لعنت الله علی الكاذبین لعنت دا اللہ پا درو جنو باندی کل چدا حکم راغے نو نسوارا او تختی دل او سور بقرہ کم در تتیرو دا مباحلے غزی کرتی رشیو دی یہودو سرا دلتم ورطوئی اے یہودو کتاسو دا اللہ دوستان یا انو راشی کنا دا مرک تمناو کئی اللہ وی ولائی تمناو نہو دای خام خا تمنا نکوی د دې مرګ بدن همیشا بما په سبب د ها مالو قدمت چړوان دی لګری دی ایدی هم لا سنود دوی دای چې کم مخ کی لګری بد اعمال ناکار اخلاق او همیشه د حق او دارنګی د دین مقابله او مخالفت داغی دا وجه ندی کل مرگ غاڑی ولا یتمنو نهو او تمنان کوی دید دی مرگ بدن امیشا بما پا سبب دها غا آمالو قدمت ایدیهم چڑوان دی دیگلی دی لاسونو ددوی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پا ظالمانو باندی اور یہ حدیث کی راغلی چکل ادا آیات نازل شوئی نبی علیہ السلام فرمائے لی چوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدیہی لو تمنو الموتا وی قسم میری پاغذات چی روح دے نبی علیہ السلام داغ پلاس کرے کچلے دے دے مرگ تمنا کرے نما بقی علی ظہرها یہودین الا مات پا مخ دزمکی یو یهودی با پاتے شوی نوی مگر مڑ بوی و ختم بوی کچری تمنائی کڑے وی ٹول بحلاک و تباوی نو داغی تا دا مباحلی یو قسم تا اعلان دے واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پا ظالمانو باندی قل ورتوا ان الموت الذي بشك مرغا او د دنیا د ژوندون سره زیات مینا او محبت او زړی چې تړلې ناغه د يهوديان لکه مخکې د سوره بقره کې تیرو ولا تجدنهم احرس الناس على حيا او به ممیدا يهوديان ډېر هرسناک د خلقنا په ژوند دنیا پاس بابو د معیشت دنیا کې بزدل ترین قوم دار زکه دا مسله د سمره چې رچا د دنیا سره مینا ډېرې سمره هرز ډېرې تمره پاو کې شجاعت دینیه ختمیږي او بزدلی راځي نو ډېر بزدل ترین قوم په مقدس مکاغه يهود دي لیکن نن زموږ د ګناهونو د سپیروالي د وجنا یو داسي ذلیل قوم هم په موږ باندې مسلط ده ولی موږ خپل کتاب ته شا کړی خپل دین ته مو شا کړی اواغه صفت نن مسلمان کې راغله کم صفت چې يهودو چې دنیا مقصودی ګڼل دنیا لوی ګڼل د ژوندون مقصد جوړول قل ورته وایا ان الموت الذي بشک مرغ هغه تفرون منه چې تاسو تیخت کوي منه دا غینا د کم مرغ نه چې تیخت کې فَإِنَّهُ بِشَكَ دَا مَرْغْ مُلَاقِيكُمْ مِلَاوِ دُنْ كَ دَتَاو سَرَا دا دین تاسو تیخت نشئی کولے کم مرگ نا چه تاسو تیخت کوئی نو دے مرگ نکل تاسو تختی دے شئی دا مرگ بتاسو لخام خارازی آو دین نا پا یر اخلاسی گی نتی پا تیخت اخلاسی گی فہیس طریقہ دا مرگ نخلاسی نشتا ورتوا بیشک مرغ هغا تفرون منه چتا سو تیخت کوی داغینا فانه ملاقیکم بیشک دا مرغ ملاوی دن کے دے دتا اوسرا دی یہودیاں دے تباہی ڈیرے وجے ہو یو وجہ پک دام وا د دنیا بے انتہا محبت او حرس دیم د مرغ نہ نفرت کو دا د ابتدائی مسلمانانو طریقہ وا چې دا غی د دنیا سره هرس او مین نه وا او غی د شهادت او د مرگ نه بالکل یری دل نه او نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله دا دو صفاتونه او خیونه چې د یهودو دي په امت مسلمه کې راشي نو دا واغ وخوی چې کافر بسر او چتای مسلمان بزلی رکی دا حدیث مشکات شریف کم نے او اصل کی حدیث دے دا ابو داود شریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یوشک ان تداع الامم فیکم کما تداع العاقلۃ الی قصعتها ان قریب دا چه کافر بستا سبارک یوبل تدا سے آوازون ور کی او دیوبل دا سے معاونت او نصرت او مدد بشورو کی لک پدرستخان او په یو لوخی کی تیار نړۍ پرته یو ویتی او چته کابل ویتی او چته لکنن د کافرو د مسلمانانو د پاره اتفاق او اتحاد راغله نو کله چې دا حدیث نبی رسول سلام بیانولو یو صحابي نبی رسول السلام توی ومن قله نحن یوم اذن یا رسول الله په دا وخت مونږ لګیو مسلمانان بګنی لګوینو نبی رسول سلام ورته وینا مسلمانان بلګنی ولكنكم غثاء كغثاء السيل مسلمانان بډیر وی خدا سے بوی لک د دریاب زک ہے اس قسم حقیقت دی ایمان او د اسلام پاتی ویلی برائے نام مسلمان بھائی نور بن داغ په بدن کی داغ په اخلاق کی داغ په عقیدہ کی داغ په غم خادای کی دین بنخ کرے نبی هغه صحابی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې دا الله حبیب نند دی کافر او پزلونو کې چې زمون کما یرا را نو دا یرا بکم پله لاړ شي ځکه د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دا هر کافر پزل کې د مسلمان او د ایمان او مسلمانانو نه یرا یو میاش منزل به یو قوم ته پاتیو او چې نبی علیہ السلام د کوم قوم را دب او کدا غي زړه به د ير نه ډک شو نو دا کما ير شیدا نو نبی علیہ السلام ورتوی ولینزعن الله من صدور عدوکم المحابه دا ير الله چولی او د مؤمنانو د ایمان او د اعمال صالح او د وجنه چولی الله به د کافر د زړه نه دا ير رو بس ولا يقذفن في قلوبكم الوهن او د مسلمانانو په زړه کې الله وهن واچي نو صحابي وی مل وهن یا رسول الله اے دا الله حبيب وهن څه شي دی نبی عليه السلام ورته حب الدنيا وكراهيه الموت مسلمانان په دوه مرزونو کې اختشي یو به د دنیا ناروا او ناجیز محبت زړه کې راشي دویم د مرګ نه بېری د مرگ نه ویریږي بس دا وخت به د غلبې د کفر وی او د کافرانو وي چې مسلمانان بدا سي پاتشي لکه خس او خشاک لکه روایتو کې راغلي نیکان بمری داسې بمری نو تش هغه خلق به پاتشي حفاله الناس ورته وي بزګري لکه سړی وړ چانه رب العالمین به په دغه خلقو پروا نه لري او دا غي په زنو کې د دنیا مؤمنه وي د دنیا محبت به ناروا او د مرگ نه به یریږي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غی او صفت دا چې غی د دین واره کې د مرگ نه اس قسمه یریدل نه مشکات شریف کې هغه حدیث راغله چې خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه خط لګلو هغه رستم چې جرنیلو د کافرو وی اسلام راړه نو بچ بپاتشي ورن دیل مګور چې زما فوج ډیر دی او ما سره اسباب ډیر دی تعالی پتر چې دا ما سوکرو سیسا مقابله تا فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحبون الفارس الخمر وی ما دا سید الله د حبیب صحابه کرام روستی شهادت سره دا سی مینا دا او د شهادت د پاره دا سی لیونی دی لکستا دا اهل فارس والے چې څنګه شراب سره مینا ساتي استاد قوم چې څنګه شراب خوختي نو دا سه محبت زما د دې مرګرو داد شهادت فی سبیل الله سره ده دا مسله چې کله امت مسلمه دنیا لوي وګڼي او دې د مرګ نه یریږي نو دا د یهود صفت یهود د دنیا سره به انتها مینا دا ډیر زیات هرسناک دي او د مرګ نه بزدل دي ډیر سخت یریږي الله و یغ مرګ نه چې ته تیخ تکې او دا غې نه پټېږي دا مرګ به پتا خامخ راځي ادی وجنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چکلا وفات کیدو نو ډیر پریشان او پخپلی بستر او پریشانی پسوا پدی پریشانی وچ دا مرگ پخپلی بستر او لراغ او کسان ناس وی چې راشه زما دا بدن وګوره نو د سپون راواله تر سره پوری داسې اندام نو چې دا د تورو د نېزو نه وته نو یو مزه پکې روغ نو وی وی ګوره خلق واوري کچره مرگ پدی وی نو زما په بدن کې روغ زی نشتا او بیوی الله یخ مکی سترګې د بزدل خلکو چې دې د دی وجه د کور روزی نه چې بز ک میدان لوتم نو ماته به مرگ ملاوش او بیوی کاش افسوس او ارمان چې دا مرگ په دې بسترې نه راغله او یو میدان د جهاد کې راغله و لبا ولیکلی وجد اغد د شهادت او ار جهاد کې بده پدی تمنات لو چې مال د شهادت ملاوش مال د شهادت ملاوش خود زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نداروتیو دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بارکی چی سیف من سیوف اللہ دا دا اللہ پا ترو کیا و ترو را نوی کچری دا کافر دا لاسا شہادت ملاوے اسے نا کافر ویلے وی جما دا اللہ ترو ما تکر الہ العالمین دا دپ نصیب کی دا دغی دا وجہ نسنو لکلے شہادت نو لکلے اولوی کمالو دا ہر صحابی تقریبا گورا دا نبی علیہ السلام سیو نیم لاکھ پورے صحابہ کرامو حجۃ الوداع کی دا نبی علیہ السلام سر یو لاکھ او سد پاسا دیر ذرا یا کم زیات را جمو پدی دمر صحابہ کرامو کی پنزوس ذرا صحابہ کرامو تا شہادت ملاو دے یعنی نیم پنیم صحابہ کرامو تا سدے شہادت ور تا ملاو دے او دا دا ہر صحابی تمناوا چی اغا شہادت دا اللہ نا وقتو او نبی علیہ السلام فرمائی لی کم مسلمان چی مر شو او د زړه په اخلاص سره د شهادت د مرګ سوالونو کو نو د دنیا نه د منافقت په یو دغه باندې لاړ په یو خو یو خصلت باندې لاړ دا دا نبی علیہ السلام تمنا ولکتا سلام کی جمعہ کی تیر شل دا اللہ حبیب ویلی لوادت تو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل سلور زلی نبی علیہ السلام دا شہادت فی سبیل اللہ تمنا کر اد عمر رضی اللہ عنہ چکل دا ټول ارمانونه پورا شول ناخر کی بخاری شریف کی راغزی دا غدا تمنا وا اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک وی الہ العالمین ټول ارمانونه پورا شول اخیرنی او دوار ارمانونه پاتې دي یو درنا الله مرگ د شهادت غواړم او د خپل حبیب په دی وطن مدینه منوره کې غواړم الله دا غسوال قبول کو الله وی تی مدینه کې غواړي زب د خپل حبیب د مصلی د پاسه شهادت تر کو دا د صحابه کرامو تمنا اغی ځان مال د دین د پاره قربانی کول نو کافر سر نشو چتول او دا الله د حبیب ګور د ځن کدن خبرې سوی د صحابه کم د کم قوم چې دا سوچ او فکر وی بیا دشمن سر نشو چتول عمر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی راغلی دا یو مسئلہ چې موږ کی چتبل خیال راتلی شي کنه شي راتلی نو وی دنیوی خیالات خوخ نه دی او که دینی خیال راغ نو دا د خشوع حضور سره منافی نه لري عمر رضی اللہ عنہ بوی زپ موږ کی ولاړ مولخ کرے تیارو دی توی اجتماع د دو عبادت یو عبادت موږ باندې ولاړ دی او عبادت د لخر تیارو وی ز موږ کی سوچونه کوم چې فلانی ملک تا جهادي لخر لګول غواړي نو دا کم قوم چې په مسکم دا سوچونه او ځن کدن د نبی رسول اسلام شروع اخیرنه وصیت سو اخیرنه وصیت د نبی رسول اسلام دا اخرج الیهود من جزیره العرب یهودیان د جزیره العرب نو شړای دویم دا الله د حبیب دا وصیت ځن کدن کې او غزو جیش اسامه دا اسامه رضی الله عنه دا کم لخر چې ما تیار کړی دا و جنگ وای اغه لخر نبی علیہ السلام ځن کدن کې روان کو غوی چې حالات لو قتل چې د حضور صلی الله علیه وسلم حالت خو نازک ده نو لخر د مدینه نه بار وته د رش چې د حضور صلی الله علیه وسلم حالت نازک ده نو دای ځن کدن کې ویلو او غزو جیش اسامه د اسامه دا لخر د دشمن سره و جنگ وای بیا راځي روایتو کې چې کله نبی علیہ السلام وفات شو نو غیر چا پیر خلق مرتد شو او یو لویه فتنه د اسلام د پاره جوړ شو نو بای صحابہ عمر رضی اللہ عنہ پکیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے ہوئی چہ دا لخکر بن جنگو نو اگر آگے پا ممبر بانے ادرے تو اور دی پوری روایاتو کی راغلی چہ دمرا حلیم و صبرناک عمر رضی اللہ عنہ دے گیری نونی ہوئی تسوے یو لخکر دا اللہ حبیب تیار کرے توے نبے جنگو دا دا اللہ دا حبیب دا زنکدن پیشن گوئی دا زو که دشمن راغ او مدینه کې باندې داسې حمله وکا چې دا زنانې د خپو لاسو نونی وي دي لاسو د لارو کوسو کې راکاږي او زبا اغه لخر د دشمن سره جنگو کم لخر چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیار کړي او خلکو چوکا ټول دنیا په انتظار وا چې دا اغا قوم دې چې خپل حبیب په خارو کې دفن کو او قبر کې دفن او د خلکو لپاره وجه دې د الله د حبیب سره کوم امینه دایوي دا لاس څنګه قوم دې پرون خپل پیغمبر دفن کو د دای په قوت او شجاعت کې کمی نه راغله او دا غیو لخر د جنگول سره تمام فضا باندې دا سر روب راغې چې تمام حالتونه درش شو دا د الله د حبیب تمنا وا دا د یهود صفته دې ذکر کړي چې دا د مرگ نه یریږي د مال سره به انتها مینا دا نو دا د غی د تباہی او سبب دغه مرض نن مسلمانانو ته لګېدل الله وی قل ورته وایا اے زما حبیبا ان الموت الذي بے شک مرگ هاغا تفرون منه چتا ستیخ تکوی داغینا کیو سڑے تمامی دنیا بز دلی راجم کی او کمزوری راجم کی نو داغ زندگی بیو سکند سی واش اللہ جس لی کلی آغا بالکل نہ بدلے کیو سڑے بز دلی دا کی نو اللہ حبیب د بز دلی نا سوختے داغینا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعوض او پناہ غوښته ورته وای مرگ هغه تفرون منه چې تاسو تیخت کوي دا غینا فانه ملاقیکو بشک دا مرگ بتاو سره ملاوش دا تاسو سره ملاوی دن کې ده ثم تردون بیا به واپس کړي شي تاسو الی عالم الغیب اغزات ته چې په هده پپټو والشهادت او پخکارا او سرګندو فینبئکم نو خبرداري بدر کی الله تعالی لا بما پاغسبانی کنتم تعملون چې وای چې تاسو به کوم عمل کولو بیا سر نګورې قل ورته وای ای زما حبیب یا ایها الذین هادو اے هغه کسانو چې تاسو يهوديان یې ان زعمتم کچرستا سو خیال او ګمان وی انکم چې بشک تاسو اولیاء لله دوستان یید الله من دون الناس لاود دی نور خلق او مسلمانانو مؤمنانو نا فتمنوا الموت نورازی تمناو کید مرگ ان کنتم صادقین کیی تاسو رشتینی ولا یتمنونه او دی تمنا نکوی دی مرگ بدن میشا بما په سبب د هاغ اعمالو قدمت ایدیهم چڑوان دلی گلی دی لا سند دوی والله علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پا ظالمانو قل ورتوا ان الموت الذي بشک مرگ هاغا تفرون منہو چتا سو تیخت کوئی داغینا فإنہو ملاقیکم بشک دادتا اسر ملاوی دن کے دے مرگ نا پا تیخت اخلاس دے نشی ثم تردون بیابو واپس کڑے شیطا سو الی عالم الغیبی اغزات چی پوہ دے پا پٹو باننی والشہادتی او پا حاضر او پا خکارو باننی فینبئکم نو خبردار بکتاسو بما کنتم تعملون پا حغس بانی چی وئی چی تاسو کم عمل کولو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودیا کلچ آواز اکڑیشی لسولاتی دپار دمانز می یوم الجمعت فورز دجمعی مبارکی یو قرأت پریمیم کی دسکونم دے او عام قرأت دزمیر جمعہ او جمعن پا کشتا جمعہ کلچی آوازو کریشی دپار دمانزو پرز دجمعی مبارکی فسعو الی ذکر اللہ نرام توجی شی آغا طرف د ذکر د اللہ تا وذرو البیع او پریز ای تاسو خرسول غستر ذالکم دارنگ کول خیر لکم غردی تاسو دپارا ان کنتم تعلمون که چلی تاسو پوہی گئی دا رکو ترخیر پوری د جمع مبارکی د مز بارکی اللہ رب العزت نازل کرے او دی جمعی تا جمعولی وی داغی وجه تسمیہ مفسرینو ذکر کرے لگدی دیکھ امام قرطبی روح المانی او ابن کثیر داغی تفصیل ذکر کرے چی دیتا یوم الجمعہ ولی وی علماء ولی کلی خلق پدی کی راجمہ کی دیتا بے مخد اسلام نا عروبہ وی یوم العروبہ یعنی قدیم نند دیو رز عروبہ او دیکن دو علماء کرام اختلاف چې دا اول د جمعی نم ورتچائی خی نبادی وی کعب ابن لوی دادم قریش و دا مکی مکرمی او سردارو دو ورتدانو می خیو او اصل کی دی ابن سیرین رحمه اللہ نا روایت تے وی دا نبی علیہ السلام دا مدینی منوری دا حجرت نمخ کی اغانسوار دا مدینی راج مشویو خپل منس کی ہوئی د یهود و یورز دا دی پاغی کی جمع کی گی پافتا کی یورز دا دا نسواراو دا پار یورز دا دی را جمع کی گی نمونگا یورز نمو کررو ندی ہوئی دا دا افتی رز خود یهود دا پار دا یوم الاحد چی دیتوار رز دا دا نسواراو دا پار دا نوی فجعلوه یوم العروبا تاسو زان دا پارا یوم العروبو گرزوئی او دی وکانو یسمون یوم الجمعا دی بور ترز دا جمعیوی نو دی برا جمشل یو صحابیو اسعد ابن زرارا رضی اللہ تعالی عنہ ناغب دویت دورکات مزو کو او دی تب نصیتو کو او دی بچون کی دی ترا جمع کی دل نو پا دی اعتبار دی تاوی یوم الجمعہ او دا صحابی دی دا پارا یو خیرات پا مکو گٹ بے زبح کو نو سار او غرم با دی داغی نو خوڑل نو پا دی اعتبار بانی بعضی مفسرین داوی چی اول جمعہ چی کڑی دا نو اسعد ابن زرارہ رے رضی اللہ تعالی عنہ اسعد ابن زرارہ دے او باز روایاتو کی راغلی جنا والجمعہ چی پا مدینی منوری کی شوی وا ندا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کڑی وا لکر راغلی دی روایاتو کی ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ وی اول من قدم من المهاجرین المدینہ مصعب ابن عمیر وهو اول من جمع بها يوم الجمعه جمع بهم قبل اي يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي عليه السلام دراتلو مخکی مخکی نو علماء لکلی اصل کے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ ادا کول خلا امر ده نبی علیہ السلام ورتنو شوے او مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اولنے دے دا امر نفس دے اجازت نفس اولنے شخصیت چاہو جمعہ ادا کرے نو اغدا ادا کرے وا او بعض علماء دام لکلی چی دا دوار و احادیث کو من کی پدے اعتبار جمع دا چی دا اسعد رضی اللہ عنہ اسعد ابن زرارہ کان امیرا و مصعبا کان اماما وہی مصعب رضی اللہ عنہ پک امامو او اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ دا امیرو ندیت پدی اعتبار بانی یوم الجمعہ وی اباز نام لکلی چی اولا دیت جمعہ پدی اعتبار وی چی آدم علیہ السلام دا حضرت حوا سر پدی کی جمع شویو کل چی دید جنت نراکوشل دوار جداو نو پدی رز جمع شویو یاد آدم علیہ السلام والسلام اغا پیدائش پو دی رس کی سشے و راج مشعو او دی توی افضل الایام بعض روایاتو کی مرفوعن راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی یوم الجمعہ سید الایام و اعظم عند اللہ تعالی من یوم الفطر و یوم الاضحا وی دی جمعی مبارک و رز دا دا طول ورز و سردار دا او دا دا اللہ پنیز دلوی او دا وڑو کی اختر دا ورز نملوی دا پا دی کی آدم علیہ السلام اللہ پیدا کرو پا دی کی ازمک ترا کس کرو دا دی جمعہ مبارکی پا ورز بانے اغاو فات شویو او پا دی جمعہ کی دا سار نراوال تر ماخام پوری وقت دے چپاغی کی او بند دا اللہ نس سوال کئی خوچ حرام سوال لینو اغا اللہ قبلے او پا دی رز دو جمعی با قیامت قائمی او پا دی رز دو جمعی آدم علیہ السلام جنت تا اللہ وردن نکڑی او دی جمعی پا رز بانی آغا اللہ رب العزت رئیسته. دارنگی صحیح حدیث دی ابن حبان کی راغلی چه نراخی جنور او ندوبیگی پا یو رز بانی چه اغا دی غربی دی جمعی مبارکی دو رزینا پا دی که آدم علیہ السلام پیدا شو پدې کې جنت توردن نشو پدې ورځ د جنت نه راځل شو او پدې ورځ د جمعې به قیامت قائمی او د حضرت آدم علیه السلام غتوبم پدې ورځ قبول شو او پدې ورځ باندې حضرت آدم علیه السلام هغه وفات شو او اولنې جمعې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی و لومبه چې نبی علیہ السلام مدینه منوره تراغه نو دا قبا مسجد قبا چې کمزه کېده دی زلر ورسېدو او دا غزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استقبال لپاره د غزه خلق ولاړو نو د غزه کې نبی علیہ الصلات والسلام د جمعات د مسجد قبا بنیاد کیږي دا مسجد قبا سی او کداغي بنیاد کی خو دا اولنی جماعت دے په مدینی منوره کې مسجد قبا اصل کې اهل تواریخ لیکلي چې نبی علیہ السلام کله مهاجر مدینی منوره تراغ نو قبا تراغ دلت بن عمر ابن عوف قبیله دی روا او دا د پیر رضوا او دولسم تاریخو د شهر ربیع الاول لیسنا عشر لیلۃ خلت من شهر ربیع الاول او دا پدا سی وخت کی رور سیدو چې د زوها وخت نو نبی علیہ الصلات والسلام قبا کی دیرشو د یوم الخمیس پورې د جمعرات تورزی پورې او دغلته بنیاد کی خو د مسجد قبا بیا د جمع مبارک په ورځ را روان شو د قبا نه مدینه منوره ته نو بنی سالم قبیله دیل چر ورسیدنه د جمع وقف دا د غزه کې مسجد قبا لکم حاجیان جلاړ دی او راضی مسجد الجمعه ورته وای نو د جمع مبارک ورځ نبی رسول اسلام دلته رسول او د غزه کې چې لاکم جمعات جوړ دی دلته ډمبنه جمعه کړو دلته ډمبنه جمعه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا نبی علیہ الصلات والسلام را روان شو نو دغه مسجد نبوی چې کم زید دغه ځای کې بیا د حضور صلی الله علیه وسلم سوا او خلاص توا دغه ځای ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را رسید نو دا د جمعې فرضیت په دې اعتبار باندې د جمعې دا فرضیت په دې اعتبار باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم د منی جمعه دا په دغه مسجد الجمعه کې کړي وا په مدینه منوره کې او دې کې فرضیت بیا د جمعې د مزراغ او رب العالمین حکم کړي په دې کې چې کله اذان واوري په ورځ د جمعې مبارکې نو تاسو د الله د ذکر د مز د خطبه دا اوریدو د پاره را متوجه شئ او د جمعې د اموز په مسلمانانو باندې فرض ده بلکې علما لیکلي د ماسپخین د مزن د دې د فرضیت اهمیت ډېر ده د ماسپخین د مزنا د ماسپخین د مزنا د دې فرضیت اهمیت ډېر ده د دې وجنا وقار دا چې مسلمانان د جمعې په حاضرۍ کې او دې مزرات لو کې اس قسمه یعنی کوتاہی ان کی زکه سخ وعید راغله سخ وعید راغله د چوک سکے د جمعې د ورځې موز دا بغیر د س عذر نه پریزی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لینتهین اقوام عن وضعهم الجمعات او لیختمن الله علی قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين وی خام خامنه د شي قومونه چې د جمعو منځونو ته ناراضي او کدی منی کیږي نه او دغه شان د جمعې مست ناراضي نو الله د دای په زرونو باندې مهر وو لګي او دا به د غافلینو نه جوړ شي. بعض روایتو کې راغلي چې وای چا دری جمعې پریخوي د سستیا د وجه نه سشری عذر ورلنیشتا نو الله د د په زړه باندې بسو کی الله رب العزت د په زړه باندې مهر وو لګي الله د په زړه باندې مهر وو لګي نو بلا سو عذرا داد جمعی موزه دا پری خودل ندی پکار او کم اعزار چیوی نو داغی عذر دو وجنک سڑے پریزی داغی عذر دو وجنک سڑے پریزی نو بیا پاغی بانے دے سنکی گی یعنی گناہگاری گینا او بلا عذرا بلا عذرا یو سڑے د جمعی موز بن پریزی. حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی ایمان راڑی پا اللہ و پرز رستنائی نو پد باندې د جمعې مزده مگر یو سړی داسې بیمار دی چې نشی راتله یا کم سړی مسافر وي نو پدم د جمعې هغه فرضیت نشته د ماسپخین هغه دوه رکعاته سفرانه وکي یا یو زنانه ده نو پدې باندې واجب نه دی ماشوم دی یا یو مملوک دی غلام دی غلام دی بعض اعذار او د وجنا بعض اعذار د وجنه کسړی جمعې ته حاضر نشي چې شریعت عذر وینو بیا ګنا نشتا او بلا عذر شرعي بلا عذر شرعي که یو سړی جمعې ته نه را حاضرېږي نو د لپاره سخت ګنا ده. او بعضی کلی ویګوره چې علما فتوا ورکړي چې د جمعې مسکی ځکه زموږ مذهب حنفی دا ده چې د جمعې د مز د لپاره شرطونه دي هغه شرطونه چې په کم کلی او علاقه کې موجود وینو الوب مسکی بعض ژوندو کې دا سی وی یو کلی کې څوک د ماسپخین مس کوي څوک د جمعې کوي دا جهالت ده. پکار دې دغه کلی والا چې دای خپل علاقې علما کرام ته خو مفتیان قاضیان راولي او فتوا لای ورکی چې استاد په دې علاقې کې مس کوي نو بیا ټول مسلمانانو ته پکار دي چې یو ځل راځم شي یو کې یو ځل نه پګنو ځایونو کې د جمعې مبارکی مس کوي او وختي تل الله سنت طریقه ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دا بد جمعی مبارک مستد زوال نمخ کی مخ کتل لکا غباز روایاتو کی راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ وی ما کننا نقیلو ولا نتغدا الا بعد الجمعہ مونگ بارام اور روٹی نکھوڑا مگر دا جمعی نپس زکم دای با دیر وقتی تل نو دیر وقتی تل سدی دا جمعی تا سنت طریقہ دا او دیر لوی اجر و ثواب دی. یو سړی غسل کی او غسل سنت طریقہ دا غسل سشیدا سنت طریقہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او دا غسل سنت ده دا فرض او واجب نه ده. روایات دا ابو داود شریف او نسائی شریف کی راغلی من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل چاچ او دسو کو پرد جمعه نو فکار او کو غسل او کو نداب زل خبر دا او نبی علیہ السلام فرمایلی چاچ او دسو کو خیستا او دسو کو او بیا د جمعه مستلاړو اول ته غوک کی خو او چپ شو نو غفر الله له ما بین الجمعه الى الجمعه وزياده ثلاثه ايام سوتی جمعه پرز خاو دسو کو لاړو چپ کې ناستو نو رب العالمین د دی جمعې نه راواله تر بلی جمعې پورې د دوه واړو ګناهونه به معاف کی او درې ورځې په سیوا ځکه دی یو نیکی الله لس بدلی ورکړي. او ومن مس الحصا فقد لغا سو کال ته خطبه ویلې کیږي او د ګیټو سره لوبې کوي نو اید لغو کارو خطبه په وخت کې فرض او واجب دی چې چپ بکې نه ذکر بنکې تلاوت بنکے بلکہ دے امام خطبے تب سکے دے امام خطبے تب غوک کی دے دے امام خطبے تب غوک کی دے او خاص کر سنت طریقہ دادا چی او سڑے سو کی یعنی پدغ اور ازبان غسل کی نو کل کی او مسلمان غسل کی او سمرک دے دو وسوی او دے خسو کی یعنی صفا کپڑے واچائی نوے کپڑے واچائی او بیا لاڑشی بیا لاړ شي او امام تکینی نو وی جد غسل کړي نوی جامع چولی او دارنګي خوشبوئی لګولې نو روایتو کې راغلي چې دا هر قدم په سبب د تد یو کال د روجو او د قیام ثواب ملاوي. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې غسل کو پرز د جمعه او ساری وختي لاړو او پیدل لاړو او سور لانړو او بیا امام او خطیب ته نزدې کې ناستو وګ کې خو لغو خبره ونکې نکان له بكل خطوه دل په هر یو قدم باندې د یو کال د روزو د یو کال د قیام عمر ثواب ملاوي. وګور سوچو کې سړې د کور نه روان د کور نه روان نو څومره لوی اجر دې چې په یو قدم باندې دی یو یو کال د روزو او د قیام اجر او ثواب دې ته ملاوي. او کوشش پکار دې. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوی د جمعه رضی کې یو بل نړوان دي کیږي رب العالمین پرز د قیامت دیدار وقیدا زموږ مسلمانان وقیدا نو دیدار الہی ته په پداسي ترتیب خلق کینی چې څوک جمعه ته مخ کې راغله دې مخ کې سب کې راست که څوک دویم ځل کې راغله دې نو کوشش دا پکار دې چې موږ د جمعه مبارکې په ورځ باندې لومبنه صف راګیر او لومبنی صف تزان او رسو ادا مسلم د چې د جمعې پر ورځ باندې دا رومبنه اذان وشو نو بیا هر قسم کاروبار دا حرام دی او منه دی او بند. بعض نیکان خلق وی د جمعې اذان شوی او د دکان لا کولاوي په دغه خرصول او غسترو کې الله رب العزت اس قسم خیر راځي. ذکر رب العالمین دی آیات کریمه کې ویلي الله ویا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا نودی للصلاه کله چې आवाज وکړي شي د پار د مز مراد تن اذان دے می یوم الجمعتی پرز د جمعه مبارک فسعوا الی ذکر الله دلته ګره فسعوا منډه ته وای خو منډه نه مراد دلته ذکر د منډه د خو مراد تینا متوجی کی دل ذکر روایتو کراغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکولو اوزان پسې د خلق منډه आवाज ووره نو چې مز یو کو نو یو خبردار چې کوم سړی موز لرازی منډه بنوي بارم بمنډه نه یو په جمعات کې خمنډه واړلې را ناروار یو سړی چې موز لرازی نو د موز د تلو د وجنا درکات د تلو د وجنا منډه په شریعت کې منع ده. په کلار او سکون دی رازی کم موز چې رو مند نه بو کې او کم چې ته تیر شوه هغه به قضا وکي او وجه دا غې دا و چې توس منډه وینو ته مخ کې چې ته تلې نو منډه دا ناروا دلته فس او مراد منډه وال نه دي ځکه حدیث کې د منډه نه من راغله دلته فس او مراد کوشش کولی او ذکر الله نه مراد دی کې ګورا غمز ده د ذکر الله نه مراد دی کې خطبه ده او د جمعه پر سړی وختي لاړ شي نوافلو کې نو دا ډیر لوی اجر او ثواب دی. روایتو کې راغلی کم سړی په اول وخت کې لړ شي نو ملائک د جمعه دروازه کې ولاړ وي او کم سړی چې وختي راشي نو د د په عمل نامه کې دومره ثواب ولي کی لکه یو اوخ چې د خیرات کی ور یو حساب لګوي کم نه کم په 100000 روپۍ باندې کی او کدا که شان خیرات مونږ کو نو مونږ ډیر کمزور یو فقیر نه ریاکاری رش او دادا سے خیرات دې چې دې کې ریاکاری نشته انعامي ثواب کې بس ریاکاری رش نو یو لغونتی وختي درات لو باندې دا ډیر ناکار ہوئی دے. بعض خلک ګوري خطبه او د جمعې تقریر او ریدو ته ناراضي بلکه ناس وی پکور کې ناس وی گپ شپ لګی ګوري چوس بس امام مدریګ نو راش دا ډېر لوی نقصان دی ډېر لوی نقصان دی بلکې وختي راتل پکار دی. ګوره په دغه نیمه ګنټه وختي راتلو باندې ستا په عمل نامه کې د یو اوخ عمره خیرات کول ثواب لیکل شي نو ټول عمر کې جدا سي تکې پرز د قیامت بسړې یو یو نیکې پسې ګرځي دا غنی کئی ورکولو نبی پلار او مور او رونا او بی بی او بچی انکار کئی نو محنت پکار رہے چی سڑے وقتی راشی او بیا دا علماء لکلی چی دا وقت کم نچی آئی که دعا قبلی گی زکا دا وادر آغلی دا اللہ دا طرف نچی جمعی مبارک کی اورز دے یا وقت دے آغا چی انسان پکی اللہ نس سوال کئی خو سوال حرامنی نو اللہ قبلی نو دا بس د جمعې د سبا د راختون راوالی تر نور پریوتو پورې چا دام لیکلی چې دغه اوقات پکې ډیر ضروری دي وای دا څو وخت چې زوال وشي نو چې زوال کیږي ته جمعات کې مسله سم داسې رتا سوري دي حضور صلی الله علیه وسلم د زوال په وخت کې سلور رکعات نفل وکول نو چا ورته قربان تاسو دی وخت کې نفل کوي وې دی وخت کې د اسمان د رحمت دروازې کولا وي دا الله رحمت متوجی دی. نو زه غواړم چې زما عمل بروخی. یو علما ولیکلی دغه د زوال نفس وخت د پښمنی د وخت سره لګي، لکه پښمنی اوقاتو کې سرنګي دعاګانې قبليږي. پښمنی اوقاتو نه چاوي دي چې بعد از زوال دغه وخت ته، او د بعد از زوال نه شروع شي د موز د ختمېدو پورې، د موز د ختمېدو پورې چا دا ویلی چې دغه وخت دی چې امام خطبه له په منبر کینی د موز د فارغېدو پورې. نو خطبه کې خطه دعا نه شو غوښته، نو دا امام چې کینی دغه وخت په زړه کې دعا وکړي خوله به نه خوځي، رکی دعاګانې کوه. دا مثلا د چکله ته خطبه اوري یا قران وې اوري، نو نبی علیہ السلام فرمایلی کم سړی چې د دعا غوښتو نه دی خبرې مشغوله کړي چې کتاب الله لولي اوري، نو د ټولو غوښتونکو نه وزت از سکو زیاد ورکو. بعضی دام لیکلی چې دا د ما د جمعې په ورځ د مازیګر د مزن تر ماخام پورې دا وخت ته نستاسو زموږ سره ضرورت یې غیره پارا سره منډه تړلی وو. که یو سړی په ځان لازم کی چې د جمعې په ورځ د سار نراوال تر ماخام پورې زبابس کارونه نکوم، یا به ذکر کوم، یا به تلاوت کوم، یا به درو شریف واب، نو هغه وخت به پکې راشي. او ستاسو چې حاجتونه دی هغه به الله رب العزت سکی، هغه حاجتونه به الله رب العزت پوره کی. د لومبنی اذان سره کاروبار حرام شي، لین دین حرام شي، جمعې ته توجه پکار ده. فسعوا الی ذکر الله، را متوجه شي دا الله ذکر تا. ذکر نہ مراد غمز دے، ذکر نہ مراد خطبہ دا. وذر البيع، او پریزی لین دین، پریزی تاسو لین دین. ذالکم خیر لکم، دارنگ کول ډیر غور دی تاسو د پارا. ان کنتم تعلمون، کچر تاسو پوئی گئی. دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی آغا اذان اول دغو چی نبی علیہ السلام پا منبر کی ناسو نو اذان بوش، بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کم دا غازانو، دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت کم دا غازانو، دا عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی خلق ډیر شل. نو بازار کی زورا یو مقامو یو اچت کورو، نو مؤذن لبیوی چی وقت داخل شی نو تا اذان کوا. دا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت تی چی اغیی دا کم رنبنے اذان چکیگی نو دا غی مشروع کرو، اور ټول صحابو ور سر پدیش مارا غلیو. دی رنبنی اذان سرار شے سشی، ہر شے حرام شی ناروا شی، او حکم د شریعت دا دی جی بیا بسڑے جمع مبارک تزان دا رسائی، او پس خبر بدے رستو پاتی کی گی نا. وَذَرُ الْبَيْعَ، او پریزی دا لین دین. ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، دارنگ کول دیر غور دی تاسو دا پارا. ذالکم خیر لکم، دارنگ کول ډیر غور دی تاسو د پاره. ان کنتم تعلمون، کچری یی تاسو چې تاسو په هیګی نو دا درته ډیر غور دی. د لین دین نا، د خرصول او غستونا، دا درته غور دی چې تاسو راشی کتاب الله واوري، سنت رسول صلی الله علیه وسلم واوري، د قبر او د اخرت خبره واوري. ذالکم خیر لکم، دارنگ کول غور دی تاسو د پاره. ان کنتم تعلمون، کی چریتا سو پوہی گئی. او دا غازان گورا تقریبا پٹول دنیا کی اٹول مذاہب والے کئی، دا باز ڈلی دی چیزان تا غیر مقلد والی حدیث ہوئی، نو اغی دا آزان نمانی. اصل کی باز خلق روان دی ہوئی چی موند صحابہ و اجماع منو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا آزان سیوا کو دا ٹول صحابہ ورس اتفاق را گئی، اچھا دا نیدی ویلی جدا دی ولیو دغه خلق د صحابه او اجماع نه منی. د دې سم رضایونو کې چې د جمعې مسکیږي نو د یو اذان کوي، د یو اذان نه کوي. نو یو سره د عثمان رضی الله عنه والا خبره نه منی، نو ابستاو نو ما والا سوبې بيګي په خبره باندې. عثمان رضی الله عنه بخاری شریف کی روایت ته، مشکات کی راغلی، تمام صحاح ستو کی دا حدیث موجود ده چې کله خلق ډیر شل نو بازار د مدینه منوره کې زورا یو مقام یو اوچت کور مؤذن لبے وی ته پدی باندې اذان کو. او دا تمام صحابه کرام روان دیو، دی ته وی اجماع د صحابه کرام. نیو سړی د صحابه اجماعی عمل نه بنی. د دې زیونو کتاب سو کوم زی لاړای کوم چې غیر مقلد والی حدیث تھی نو دای داسې نه بنی. د صحابه اذان ته وی سلف، لیکن د سلف د هر یو کار سره دای سی، بلکہ دې خلکو سره مشرانو کې سټی پرتی او دمر گستاخ دی چې وی عمر رضی الله عنه سلویخت زایونو کې او پنزوس زایونو کې د حدیث مخالفت کړي. العیاذ بالله، داسې قوم هغه کې سړي دي مرګورو سره باز یوونو کې موجودي. یو سړی عمر رضی الله عنه باندې اعتراض کوي چې هغه ته وای ملهم من الله. ځکه موږ ته سبا مسلم شریف کې دا حدیث را روان دی چې دا د اذان مشوره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هو. علماء لیکلي 25 مقاماتو کې د مشوره ورکړي او غشان د عرش نه وهی راغلي. یو مشوره دام وا چې دا موس کله فرض شو مدینه منوره کې. دا مسله وا چې اذان مکه مکرمه کې شوه کنه نه شوه. نو روایت پکې ضعیف راغلي. صحیح قول دا دی چې اذان د مدینه منوره نه شروع شوه. کوم روایتو کې چې راغلي چې نه مکه مکرمه کې مزان شوه نو اغا اذان والا روایتونه د ضعف نه خالی نه دي. د صحابه کې ناصل چې سوک نو عمر رضی الله عنه مشوره ورکا دا اذان دا هغه مشورې مطابق بیا غنو صحابه کرام خوبونه لیدل الله د طرف نه وحی رااله. نو کوم صحابي چې ټولو کې مخ کې خوب لیدل او نبی عليه السلام ورته استا आवाज لګوچتم نه دی او ډیر خوګم نه دی. د بلال رضی الله عنه आवाज خوګم او ډیر اوچتم. دیو جن علماء لیکلي اذان بیا غسو کوي چې आवाज تیزم وي او خوګم وي. دې کې مسنونه طریقه د خوګواله وي ته د اذان والا الفاظ وایا او بلال رضی الله عنه به اذان نو جزان شروع کو دی کی عمر رضی اللہ عنہ پسی سادر راخ کیشو او پمند نمند جماعت تراغے ویدہ اللہ حبیب دغشان خوب معاملی دلے دغشان خوب اگر صحابی پا دی سوچ کیو دشو ابو داود شریف روایت تے مشکات کی راغلے چی مونگ بسکو نشپا کی دے او ددے او پا کسکی او سڑے او آزو نا کئی وی بگلو نا دی بگلو نا دے اور پسی زرزر دا صحابی رووتو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی دا صحابی نمو نا ورته یو مال امراک دا اوس الله په خوب کې فرشترا لېګل نوې بدی بیګل وتسه کې موږ په مزل خلق را جمع کو وې دې نظر له بهتر شې نه خیر دا اذان غ کلمات ورته خو نو ساری نبی رسول سلام ته خپل خوب وي رسول الله دا غ خوب تصدیق کو او دا سه دا اذان خوب غنو صحابه کرام لیدل او چې کله اذان شروع شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منډه منډه راغوي قربان مور پلار می درنه قربان شد الله حبیب امام دا سے خوب لیدل نو داد صحابه کرام یو سنتو د دیوړم بنی اذان سره عرشه سشو اغه نارواشی مسلمانانو ته پکار دی چې متوجی شو دام غره یاد ساتي ګره علماء لیکلی دا افتی د پار میزان د جمعه مبارک ورځ ده د چا جمعه چې سمشو ټول افته به سمای د چا جمعه چې سمشوا نو ټول افته به سمای د کال د پار میزان د رمضان المبارک د چاچه رمضان المبارک صحیح شټول کال و صحیح کی او حج د تمام عمر میزان دی چاچه صحیح حج کو لله فی الله په حلال پیسو نو د ټول زندګی کې به انقلاب راځي. د جمعه دا میزان الاسبوع دی د تمام افتی د پار میزان دی. کو جمعه سم شوا نو ټول افته به سمای کر رمضان سم شو ټول کال به سمای که حج دے سم شو نو ټول عمر به سم وي. د جمعې د ورځې د سنتو خیال ساتل پکار دي. ټول عمر کار مو خدا غوړ اخلاصي کی نا دا زمو مشرانو کړي ورپسې نور خلکو کړي دی کار او دی دکان او نوکری او زمیداری نا ال بخلاصي کی چخارو لړش او نه پدی مړیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان مبارک نه روتی چې د بنی آدم ک یو خوړ او کند د سرو زرو شي دی و یې یو بل پکار دی. او کچره دوی مش بیا وې درې م په کار ده دی به مړی کی دا الله حبیب ویلې د قبر په خارو دا خلاو خېټه به د قبر په خارو ډکی دا یو رات ک سړی عبادت ته پاره خاص کیږي کی به تلاوت کوم درو شریف بوا مو کم از کم وختي بر اعظم او چې کم مسائل اورم نو هغه ته دینی شکل بور کو الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. ای آیات کریمه کې الله رب العزت